jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 10 czerwca, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sąd Najwyższy zajmie się dziś pierwszymi protestami wyborczymi. Z powodu przełożenia startu rakiety Aleksandra Uznańska-Wiśniewska nie pożegna swojego męża na Florydzie. Zatrzymany na A1 przez policję kierowca busa miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. 4 pierwsze protesty po wyborach prezydenckich ma rozpatrzeć przed południem Sąd Najwyższy. Oceni je kwestionowana przez rządzących Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wszelkie nieprawidłowości należy wyjaśnić dla dobra demokracji, mówiła w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Po drugiej turze błędy stwierdzono m.in. w jednej z komisji w Krakowie i Mińsku Mazowieckim. Odwrotnie przypisano tam głosy. Jeżeli my tego nie wyjaśnimy w tej chwili, to po pierwsze będą grupy ludzi z obu stron, które będą miały poczucie, że coś było nie w porządku. To będzie zachęcało do różnych niedobrych rzeczy przy następnej okazji. Całej rozmowy z Janą Kluzik-Rostkowską można posłuchać na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Tymczasem także zdaniem posła PiS Grzegorza Gaży trzeba dokładnie sprawdzić protesty wyborcze. Te protesty wskazują pewne nieprawidłowości i trzeba wyciągać wnioski, żeby w przyszłości można było spokojnie popatrzeć do tyłu. Tu najważniejsze jest uczciwość, dlatego uważam, że te skargi powinny być zgłoszone. 6 sierpnia marszałek Sejmu zwoła Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę od prezydenta elekta Karola Nawrockiego, jeśli Sąd Najwyższy potwierdzi ważność wyborów. Według Szymona Hołowni każdy protest zasługuje na rozpatrzenie, ale na razie nic nie daje powodu, aby podważać ogłoszony przez PKW wynik wyborów. Dziś miał odbyć się start w kosmos drugiego w historii Polaka. Z powodu warunków pogodowych przełożono go na jutro. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska nie pożegna swojego męża na Florydzie. Jako posłanka Koalicji Obywatelskiej czuje się w obowiązku, aby wziąć udział w jutrzejszym głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu. Jak dodaje, czy byłaby na Florydzie, czy będzie w Warszawie, strach i tak będzie jej towarzyszył. Otrzymujemy pełen zestaw wiedzy, którą potrzebujemy mieć. Ja jeszcze mam taką tendencję do tego, żeby racjonalizować czy interpolizować pewne procesy po to, żeby bać się mniej, ale tak nie działa w ten sposób. Ja zdaję sobie sprawę, to jest iluzja, żebym próbowała jakby zastąpić wiedzą pewne deficyty wiedzy i udawała, że w takim razie będę się mniej bać. Boję się chyba przez to więcej. Start rakiety Falcon 9 ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie jutro o 14. Kierowca z Będzina wiózł busem 14 osób. W organizmie miał prawie 3 promile alkoholu. Został zatrzymany przez policję na A1 niedaleko Tarnowskich Gór. Powiadomiła nas jedna z pasażerek busa, mówi Kamil Kupica z tamtejszej policji. W trakcie czynności mężczyzna wręczył policjantom łapówkę w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, a w kolejnych dniach prokurator przedstawił mu zarzuty. Za przestępstwa, które popełnił, grozić mu może nawet do 10 lat więzienia. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Rząd zamierza corocznie poprawiać warunki pracy nauczycieli, zapowiada wiceminister edukacji. Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy przypomniała, że w ubiegłym roku nauczyciele otrzymali podwyżki pensji o 1/3, a w tym roku przewidziana została 5% podwyżka dla całej sfery budżetowej. Te 30-33% to był bardzo ważny początek, nowe otwarcie współpracy resortu edukacji z nauczycielami. Ale my cały czas mówimy, że rokrocznie chcemy poprawiać warunki pracy nauczycieli, w tym te warunki płacowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje od września podwyżek o 10%. W Holandii stanęły pociągi. Kolejarze żądają podwyżek i lepszych warunków pracy. Przez całą dobę w całym kraju potrwa strajk. Utrzymane jest jedynie połączenie między Amsterdamem a lotniskiem Schiphol. Mieszkają w Utrechcie, pracują w Amsterdamie, mieszkają w Rotterdamie, studiują w Lejdzie. Dla setek tysięcy ludzi codziennie dojeżdżających koleją do pracy lub do szkoły całodobowy strajk to kłopot. Musiałam zmienić plany, bo nie dojadę dzisiaj z Hagi do szkoły w Delft. Ale to nie szkodzi, bo pracownicy kolei naprawdę potrzebują pomocy rządu. Mam za sobą długi lot z Chin, a teraz, aby przejechać 50 km, będę potrzebował 3 godzin. To skandal. Związki zawodowe chcą w tym roku 6% podwyżek, podczas gdy spółka przewozowa NS oferuje 2,5%. Domagają się także większego uznania za trudne warunki pracy. Po raz pierwszy w tym sezonie kolejarze strajkowali w piątek. Ponieważ nie doszło do porozumienia, pracownicy odeszli od miejsc pracy także dzisiaj i już zapowiadają kolejne protesty. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Klimat. Powietrze w całej Polsce jest na ogół bardzo dobrej jakości. 42% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Do 14 warto korzystać z urządzeń elektrycznych ze względu na nadwyżkę zielonej energii. Susza hydrologiczna nadal występuje m.in. w zlewniach rzek Ełk, Pisa, Biebrza, Narew i na Dolna Pilica oraz Górna Warta. W lasach ziemi lubuskiej, na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz wschodniej części Warmii i Mazur ogłoszono średni stopień zagrożenia pożarowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Żeby w przyszłości można było spokojnie popatrzeć do tyłu. Takie zdanie padło w serwisie w jednej z wypowiedzi. Podoba mi się to zdanie. Przenosimy je na grunt piłkarski i trzeba wygrać. Dariusz Urbanowicz. Historia rozliczy probierza i spółkę, no a dzisiaj faktycznie jego podopieczni zagrają w Helsinkach z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zespół probierza musi radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który najpierw z powodu zmęczenia sezonem zadecydował, że nie przyjedzie na zgrupowanie, a w niedzielę wieczorem zapowiedział, że nie zagra w drużynie dowodzonej właśnie przez Michała Probierza. To efekt odebrania mu opaski kapitańskiej i zamieszania wokół tego, no ale nas interesuje przede wszystkim sport. Pierwszy gwizdek o 20:45 mówi Jakub Kamiński. No nie grają u siebie, więc na pewno postawią ciężkie warunki nam, ale to mówię, my musimy nadużyć swoje tempo gry, stwarzać sytuację i miejmy nadzieję, że ten mecz się szybko dla nas ułoży, żeby nie było tak zwanych męczarni, no bo mówię, mamy na tyle jakości, żeby wyjść na Finlandię i pokazać swoją jakość, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie, że ten mecz wygramy, no bo to będzie najważniejsze. A pod ekstraklasowymi koszami zaczęła się walka o złoto Mistrzostw Polski. W meczu numer 1 Start Lublin pokonał Legię Warszawa 82-81. Mówi rzucający zielonych kanonierów Michał Kolenda. To są finały PLK. Nikt tu się nie spodziewał, że albo jedna, albo druga ekipa będzie cały mecz dominować. Mam wrażenie, że trochę mentalnie źle w ten mecz weszliśmy, próbowaliśmy gonić, w pewnych momentach odrabiać straty. No widać, że drużyna z Lublina jest w gazie. Musimy wrócić się, przegrupować, zregenerować, wyciągnąć wnioski, obmyśleć jakiś plan na drugi mecz i po prostu walczyć, wyjechać z rezultatem 1-1. Ten drugi mecz jutro wieczorem, a kapitan startu Filip Płut opowiada o przebiegu starcia z Legią. Pierwszą połowę powiedziałbym, że bardzo nerwowa, takie trochę czytanie się, jak dany zespół jest przygotowany przede wszystkim taktycznie na tą serię, na to pierwsze spotkanie. Żadna drużyna tutaj nie zbudowała żadnej przewagi. W drugiej, mimo że budowaliśmy przewagę 10-punktową, nawet to bardzo szybko ją traciliśmy, też jakby odzwierciedla to, że to są już finały. I tutaj żadna przewaga nie będzie przewagą, tutaj każdy będzie grał do końca i walczył na parkiecie, żeby wygrywać po prostu. W holenderskim Hertogenbosch pierwsze próby gry na trawie. O 11 na kort ma wyjść Magdalinet, by zagrać z Amerykanką Bernardą Perą. O 12:30 spodziewany jest pojedynek Huberta Hurkacza z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, a mówi były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. Wiemy, jak lubi Hubert grać na prawie, wiem, że potrafi świetne wyniki osiągać, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli nie będzie powodzenia, no to wykorzysta ten czas bardzo dobrze. Oby. Sport w Trójce wróci po południową porą. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Pochmurno od rana na zachodzie Polski, ale na razie nie powinno padać. Po południu już będzie i wieczorem, zwłaszcza na zachodzie kraju, możliwe burze. A na termometrach od 14 stopni na wybrzeżu do 25 na południu Polski. Pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. Dziękujemy. I ja tylko podsumuję, komu państwo chcą stawiać pomniki. Rodzicom, żonie, krwiodawcom, Tuskowi, Magdzie Gessler, Wielkiemu Bratu, Frediemu Mercuremu, Tadeuszowi Rozwadowskiemu, Simonie Kossak, słuchaczowi Trójki i sobie samemu. Pięknie. Odlewnie naprawdę biorą się do roboty. Justyna Grabasz też zasługuje na pomnik. Dziękuję bardzo. Powinnam powiedzieć, że ty też zasługujesz. No ale to kolejne dwa pomniki do zrobienia. No, tak. No, kto to wszystko wykona? Taka robota. Dariusz Urbanowicz również, który tutaj siedzi, myślę, że zasługuje na pomnik. A może już jakiś ma, Darku? Nie, proszę. Jeszcze nie. Dobrego dnia. Dzień dobry, bo ja się jeszcze nie zdążyłam przywitać. Justyna Grabasz z tej strony, na stanowisku realizatora Krzysztof Sagan, nadal Gosia Jakubowska w roli wydawczyni. Robert Grzędowski, dziękuję bardzo. Dziękuję, pa, pa. Ależ miło się wita dzień przy takich dźwiękach. Piosenka idealna do jazdy samochodem, a jeszcze bardziej do lotu dywanem, ale to już chyba może być trudniejsze do zrealizowania. W pięciu smakach Brodka dzisiaj na rozpoczęcie. Dzień dobry raz jeszcze. Cieszę się bardzo na te nasze wspólne 3 godziny. W planach mamy dużo ciekawych tematów, wszystko otoczone jak zwykle dobrą muzyką. Zresztą o tym, jak brzmi muzyka w dobrej jakości, jeśli dbamy odpowiednio o sprzęty, na których odtwarzamy swoje płyty i o same płyty, dowiemy się dzisiaj w cyklu Przyjaciel Dźwięk. Będziemy także wędrować po Polsce w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Zresztą poza podróżami w przeróżne zakątki naszego kraju sprawdzimy, co będzie się działo na samej Myśliwieckiej w tym tygodniu. A będzie działo się dużo i pięknie. To mogę Państwu obiecać. Mamy też jak zwykle o tej porze piosenkę dnia, a dziś jest nią utwór Man Child Sabriny Carpenter. Sabrina Carpenter, która nie ma litości dla niedojrzałości, męskiej niedojrzałości, ale w wieku już zupełnie dojrzałym. Man Child to jest jej najnowsza piosenka. Wieść niesie, że skierowana do byłego partnera, chociaż tego właściwie w 100% nie wiadomo. To jest pierwszy wydany w tym roku utwór Sabriny, artystki, która właśnie koncertuje. Kilka dni temu pojawiła się na festiwalu Primavera. Niebawem rozpoczyna kolejną trasę, tym razem po Stanach, a towarzyszyć jej będą Olivia Dean, Amber Mark czy Raven Lenay. Raven, która także zagra na tegorocznym openerze, jak się okazało jakiś czas temu. A tak ta artystka brzmi w kompozycji Love Me Not, w której towarzyszy jej Rex Orange County.

No te duże ustępstwa po stronie amerykańskiej w ciągu ostatnich tygodni są ewidentnie dziełem lobbystów firm motoryzacyjnych. No i w sensie no, firm, które walczą o swoje życie. No o to, żeby móc przetrwać na globalnych rynkach, no bo bardzo poszły im koszty do góry albo nie mają dostępu do materiałów, których używali do tej pory do produkcji samochodów w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach. No i co teraz się wydarzy? No, z perspektywy biznesu amerykańskiego powinno dojść do jakiegoś porozumienia. Z perspektywy Chin trzeba dać Stanom Zjednoczonym pocierpieć za to zamieszanie, które stworzyły, i tak, żeby obniżyć dalej poziom zaufania innych partnerów do Ameryki. Tak, żeby Chiny były tym bardziej wiarygodnym partnerem, a wiadomo, że one na wiarygodność raczej nie mogą się, wiarygodnością dużo nie mogą się pochwalić, bo też mają tendencję do wyciskania swoich partnerów i zabierania im wręcz ziemi albo części terytorium w ramach deali handlowych, które podpisują. No, Stany Zjednoczone też nie mogą za bardzo się wycofać, bo w tej wojnie handlowej są nie od wczoraj i nie od tego Trumpa, tylko od jeszcze poprzedniej kadencji Trumpa. Tak, tak. Donald Trump, chociaż może niezmieniony przez czas, to jednak musi tą wojnę handlową doprowadzić do jakiegoś końca, tak jak on rozpoczął w 2019 roku i nie udało mu się dokończyć, bo była pandemia, były szereg różnych konsekwencji dla amerykańskiej gospodarki, no ale dzisiaj chyba chce mieć jakieś porozumienie, ale jednocześnie też dać Chinom no pokazać, kto jest silniejszy. Mówiliśmy o metalach ziem rzadkich i sporo będzie dzisiaj o energetyce, bo sporo się dzieje w tej branży. Francuzi chwalą się, że przypadkiem odkryli ogromne złoża białego wodoru. Wiele mediów pisze o tym w tonie sensacji, no bo to jest właściwie taki święty graal zielonej energetyki. Całkowicie ekologiczne paliwo. No i pytanie, na ile to mogłoby globalną układankę jakoś nam przemeblować? Jeżeli oczywiście potwierdzą się te szacunki złóż i jeżeli będzie tak, że Francja umożliwi wydobywanie tego białego wodoru i dostarczanie go na rynek europejski, no to był rzeczywiście bardzo duża zmiana. Sama Francja, już a propos metali ziem rzadkich, jest bardzo bogata właśnie w dodatkowe zasoby, których uniemożliwia im wydobycie regulator europejski, ale także rząd francuski. Ma szereg różnych ustaw, które blokują de facto wydobycie części zasobów, które we Francji są dostępne. No i gdyby tak było, że te 46 milionów ton wodoru byłoby dostępne dla rynku, no to jak sobie przeliczyłem tutaj na krótko przed wejściem na audycję, to starczyłoby na 306 milionów Toyot jeżdżących na wodór, jeżdżących przez cały rok. Więc można by było powiedzieć, że duża część rynku wodorowego dzisiaj, który jest bardzo mały, zostałaby obsłużona właśnie przez te zasoby, co by pomogło transformacji energetycznej, też obniżyłoby koszty produkcji. No ale... biały wodór jest też dosyć wyjątkowy, bo mówi się o tym szarym, który przy okazji no emituje brudny. CO2, jest właśnie brudny, a tutaj jest taki no idealny, gdzie nie ma żadnego, powiedzmy, śladu węglowego po tym wydobyciu. No powiedzmy, jest minimalny ten ślad węglowy, bo myślę, że przy wydobywaniu go z wnętrza ziemi to też jakieś koszty środowiskowe są jednak realizowane, ale tak, no byłoby to rzeczywiście bardzo duże wydarzenie, gdyby to trafiło na rynek i też gdyby marki francuskie stowarzyszone, czy też holdingu Stellantis zdecydowały się produkować samochody wodorowe na rynek europejski. A tymczasem polscy geolodzy wznowią poszukiwania surowców strategicznych. Taki projekt ogłosiło wczoraj Ministerstwo Klimatu. Poszukiwania mają się zacząć na Dolnym Śląsku. Jak tylko ten projekt zatwierdzi Komisja Europejska, a do tego jeszcze Daily The Telegraph dzisiaj donosi, że Ukraina zamierza rozwijać wydobycie gazu łupkowego i dostarczać go do Europy. No, dzieje się. No, dzieje się i dobrze. No, musimy szukać zasobów, które są też we wnętrzu ziemi, na terenie Unii Europejskiej, w Polsce, na Ukrainie, blisko naszej szerokości geograficznej, po to, żeby się zabezpieczyć przed tymi konsekwencjami wojen geopolitycznych. No i tego, że no, chyba dla każdego jest dzisiaj jasne, że Stany Zjednoczone w perspektywie najbliższej, nie wiem, dekady zakładają konflikt zbrojny albo konflikt jakiś hybrydowy z Chinami na Morzu Południowochińskim i to jest ich scenariusz bazowy. No i cała reszta świata powinna się do tego też przygotować, że będziemy uczestniczyć w jakiejś wojnie handlowej, jakichś barierach handlowych, które będą uniemożliwiały dostęp do chińskiego rynku i chińskiego eksportu, który byłby trafił na europejski rynek. To na koniec jeszcze pytanie, czy zanosi się na kolejną bitwę klientami z bankami, bo dopiero co liczba spraw frankowych w sądach zmalała, sprawa jakoś tam wydaje się cichnąć, ale może to być cisza przed burzą, bo jutro Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zajmie się sprawą wskaźnika WIBOR w kredytach. Mówiąc najkrócej, to jest jedna z dwóch składowych rat kredytu obok marży banku. No i czego właściwie dotyczą wątpliwości i czy banki powinny się bać, że te 2 miliony posiadaczy hipotek w złotym ruszy zaraz szturmem do polskich sądów? No zobaczymy. Tutaj TSUE bywa trochę nieprzewidywalne, natomiast WIBOR, który w Polsce jest taki sam jak LIBOR, czy inne wskaźniki, które są używane w Europie, w Stanach Zjednoczonych do obliczania rat kredytowych, no raczej jest po prostu właśnie typowym miernikiem i decyzja TSUE o tym, żeby podważyć wykorzystywanie czy takiego wskaźnika, benchmarku do obliczania rat kredytowych i ich wysokości miesięcznych, no była wniosła za sobą bardzo duże konsekwencje dla polskiego rynku finansowego. Bo zarzut, ja rozumiem, że jest po takiej linii. WIBOR to powinna być stawka, po jakiej wy sobie banki między sobą pożyczacie pieniądze, a wy sobie nie pożyczacie. Rzadko. Tylko mówicie, dokładnie. A wy tylko mówicie, że my hipotetycznie przeliczamy ten WIBOR według jakichś tam naszych algorytmów. Tak, raczej no, te pożyczki są dokonywane między bankami. Rzeczywiście tych transakcji aż tak dużo nie ma. Natomiast no, podobnie jest w przypadku Stanów Zjednoczonych. Stąd też pójście w stronę wskaźnika Polster, który trochę inaczej liczy czy te wartości oprocentowania, ale i w tym kierunku zmierzają reformy. Natomiast mówię, WIBOR sam w sobie nie różni się niczym od tego, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych do obliczania raty kredytowej. Więc decyzja TSUE podważyłaby w zasadzie istotność wszystkich umów kredytowych na świecie, które można by było wprowadzić. No i to już jest trochę taki duży znak zapytania, czy rzeczywiście te wszystkie wskaźniki są aż tak złe. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Pewnie wymagają reform, ale no dużo ryzyko systemowe by powstało dla europejskiego i polskiego systemu prawnego. To będzie wyjątkowo ciekawy wyrok. Chociaż wyroku jutro nie usłyszymy, jutro dopiero rozpocznie się ta sprawa, o której na pewno jeszcze będziemy Państwu opowiadać. Doktor Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był z nami. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ekonomia w Trójce wraca po 16.30, a najbliższe 4 minuty umili nam grupa The Dandy Warhols. The Dandy Warhols i You Were the Last High. Piosenka z albumu Welcome to the Monkey House, który się ukazał w roku 2003. Dobry czas dla muzyki, zdecydowanie, również polskiej. Mniej więcej wtedy, odrobinę tylko później swoją karierę rozpoczynał zespół Muchy, a kilka lat później, w roku 2007, wydał debiutancką płytę Terror Romance. Zespół świętuje właśnie swoje 20-lecie i z tej okazji, między innymi, zagrał również koncert w Radiowej Trójce w minioną niedzielę. Na naszej scenie wybrzmiał między innymi także ten utwór, Zapach wrzątku. Do szafy to poczujesz i usłyszysz i zrozumiesz, czemu po sąsiedzku co sobotę trwa w podonkach miejsc kwitnych. Miejski fitness, o, miejski fitness. Miejski fitness, miejski fitness. Tak właśnie brzmiał Zapach wrzątku w Trójce w minioną niedzielę. Piękny to był koncert. Ja zresztą mówiłam nieraz, że jestem wielką miłośniczką zespołu Muchy, ale zapewniam, że jak się słyszy te piosenki na żywo, tak sentymentalne, jeszcze w takim miejscu jak studio imienia Agnieszki Osieckiej, to się człowiek emocjonuje jeszcze bardziej i przeżywa. Ale można te emocje przeżyć przynajmniej częściowo raz jeszcze, zaglądając na nasze media społecznościowe. Zarówno na YouTubie Trójki, jak i na naszym Facebooku można obejrzeć nagranie koncertu z wersją wideo, tak więc zachęcam do oglądania i do słuchania. A ja jeszcze dzisiaj powiem o ciekawych trójkowych wydarzeniach, które będą się działy w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A ten pan, który zaśpiewa za moment, również grał kiedyś koncert w Trójce i na dodatek dzisiaj obchodzi urodziny. Tak się pięknie składa. Tomasz Makowiecki, Lato w mieście.